الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے براہ راست سلسلے لائیو سلسلے بلیسنگز آف میلاد میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل آج ہمارا ٹاپک ہے اور بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کون گم ہونا نہیں چاہتا. امام اہل سنت کتنی پیاری دعا کرتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو آج ہم نے موضوع ہی انتخاب کیا ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. آقا کی ولا میں اگر گمنا ہے، آقا کی ولا میں اگر گم ہو جانا ہے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ آج یہ سیکھیں گے. انگلش میں اس کو کہیں گے لیٹ می بی لاسٹ ان ہز لو ان وچ وے او مائی لارڈ، ان سچ وے او مائی لارڈ. انشاءاللہ ہم بہت کچھ اس ٹاپک میں سیکھیں گے، لیکن وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا. آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں با ادب ہو جائیے اور توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. Translation from Kanzul Iman. Please declare, O beloved Prophet, if you love Allah, you should follow me, only then Allah will love you and forgive you your faults, and Allah is most forgiving, the merciful. Please declare, O Muhammad, obey Allah and His Messenger, but if they turn away, then Allah does not like the infidels. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اینڈ 32، 31 اور 32 کی تلاوت ہوئی. آئیے ترجمہ کنز ایمان اردو زبان میں سنتے ہیں. اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. یقیناً ان آیتوں سے ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملنے والے ہیں، لیکن وقت ہوا ہے نعت شریف کا. چلتے ہیں نعت خواہ اسلام کی طرف. اور جی ہاں، آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پر ٹیلی فون نمبر بتائے جائیں گے، کال کیجیے، اپنی کال ریکارڈ کروائیے. آج کا جو موضوع ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، جس میں اسپیشلی ہم ذکر کریں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کا، کہ سنتوں پر عمل کر کے کس طرح عشق رسول حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس ٹاپک سے متعلق آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر آپ ہم سے چیٹ بھی کر سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کمو کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑ کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن ولادت کے حوالے سے امیر سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا، آپ تمام اسلامی بھائی بھی شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بھی حصہ ضرور آئے گا. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال بولو، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال بولو، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال. کیوں باروی پہ گئے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں باروی پہ گئے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال بولو، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال جھوم، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. گھر آمینہ کے سعید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سعید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدوں، خوشیاں مناؤ غم زدوں، غم خوار آ گیا. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال جھوم، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. برسی گٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر، برسی گٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر، رحمت سرا پجب میرا، رحمت سرا پجب میرا، سردار آ گیا. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال بولو، آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال جوم آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال خالی نہ لوٹ کوئی بھی دربار سے کبھی خالی نہ لوٹ کوئی بھی دربار سے کبھی سلطان آیا کوئی سلطان آیا یا کوئی نادان آ گیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال جوب آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور دیکھو غلام سیدے دیکھو غلام سیدے دیکھو غلام سیدے ابرار آ گیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال جوب آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں صبح بہاراں بارہ ربیع النور کی آمد قریب آتی جا رہی ہے عاشقان رسول کے دلوں کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور کیوں نہ بڑھیں کہ وہ لمحہ آنے والا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے جس کے بارے میں ہم سارا سال ہی تو پڑھتے رہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام انشاءاللہ وہ رات بھی خوب عبادت میں گزاریں گے خوب ذکر و اذکار کریں گے خوب برکتیں حاصل کریں گے اور مدنی چینل انشاءاللہ وہ رات بھی آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آ رہا ہے صبح صادق کا وقت جب صبح بہارہ کے وقت ہوگا وہ پاکیزہ وقت بھی مدنی چینل کے ساتھ ضرور گزاریے گا امیر اہل سنت ہوں گے ہمارے ناطخواں اسلامی بھائی ہوں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی اور دعائیں ہوں گی لیکن آئیے چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں لیٹ می بی لاسٹ ان ہز لو ان سچ وے او مائی لارڈ صاحب اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے آیت تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی کیا بدلی پھول عطا فرمائی ایکچولی لونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا فاؤنڈیشن آف اور فیتھ ماشاء اللہ ایمان کی بنیاد ہے آئے ہائے And this has been declared by our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself. پیارے آقا نے خود ہی فرما دیا سبحان اللہ. This is not a statement of a scholar or an opinion of a jurist or a mufti. کوئی کہہ سکتا تھا کہ عشق رسول کے عالم میں جناب آپ لوگوں نے خود یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ عشق رسول ایمان کی بنیاد ہے خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا There's a حدیث مبارکہ and that حدیث مبارکہ is متفق علی which means that the grand masters two grand masters of science of حدیث حضرت امام بخاری and حضرت امام مسلم both narrate this حدیث مبارکہ in their صحیح in their books with exactly the same words That hadith is called Muttafaqun Alayh. Very authentic. Hazrat Anas radiallahu ta'ala reports, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. None of you would be a believer till I become more beloved to him. Then his children, his parents SubhanAllah. and every other person. Allah, Allah. That person could be his teacher, could be his Piro Murshid, could be his best friend, his could neighbor. Be his wife. Hmm. You know, I mean, children, parents are particularly mentioned. And then everybody. And then ajma'een, all humans, all human beings. So if anybody, he feels somehow that I love this person more than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He's not Kamil Mu'min. There's a question on his faith. Allah, Allah, Allah. That you need to do something, there's something wrong. Allah, Allah, Allah. Now, this declaration has been made by the founder of this religion. Allah, Allah, Allah. By our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So therefore, it becomes very obvious that for us to claim that we are believers, it is essential to declare that we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not only love, the extreme love or comparison to all. Sabse zyada pyar karna. Yes, we have to. The comparison has been mentioned in Hadith Mubarak. You have to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then that love must be natural. Not formality. Not because it's now mentioned in Hadith Mubarak. We have to. It's not a burden. Allah, Allah. Now see, how do you love your children? You don't love your children because you are the father. You are the father, or because somebody told you to love them. You love them. Or because it's in your religion that you should love your children. No, even if you don't follow any religion, you will still love your children. Naturally, you're going towards even them. Animals. Who will teach the mother how to love the child? Is there a course or a degree that she has to pass in order to learn how to love? Pehli baar maa banti hai aur pehle din se hi apne bacche se walehana pyar karna shuru kar de. That's a tailor-made quality. That's a built-in quality that Allah subhanahu wa ta'ala has given to, you know, every parent, not just humans, whether they are animals or birds or in whichever species they belong to. That's natural. Now the question is, how should you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? If you love your children in natural love, and you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intellectually, because it's being demanded, that's why I must love him, so you are still loving your children more than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So therefore, there is a need to draw a line. You need to test your love. There is any tester for love? Because آپ نے بہت اہم question mark create کر دیا. ٹھیک ہے, بچوں سے پیار تو naturally ہے, کسی کو بتانا نہیں پڑتا, کچھ لوگوں سے ویسے ہی پیار زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ نیچرل پیار کرنا ہے, برڈن سمجھ کے, فارمیلٹی سمجھ کے, ذمہ داری سمجھ کے نہیں. تو کوئی ایسا, اگر ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے تو کون سا ہے اور پھر کتنا ہے, is there any, you can calculate it? Yes, there, look, after the declaration everybody will say I love him, because if someone says I don't love him, he is announcing his disbelief. Astaghfirullah, wo iman se hi apne aap ko kharij kar to elan kar raha hai na ki main musliman hi nahi hu. Astaghfirullah. So for someone to say that I am a Muslim, he has to say that I love him. But can you accept everybody's claim? Person who says I love him, every claim must be put to a test. Every claim must have an evidence, a proof, to prove it, whether the claim is right or not right. Now here the question comes that many might say, well, we love him. So okay, you love him, what's your sign? Same question you ask. Jee. What's the tester? Jee. What's the yardstick? What's the standard? He says, well, I follow his sunnah. Don't you see my beard? Don't you see my zulf? Don't you see my wearing, my dress? Don't you see that when I talk to the people I smile? I don't lie when I do my business. I'm upright in my affairs. So I follow his way. So following his way is a sign of love. So I love him. But then there's a serious question on that. If we can take that as a standard, just mere following, nothing more, then what about those hypocrites who followed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Munafiqeen ke bare mein phir kya kahenge jo pyare aqa ko follow karte the? To kya wo bhi aashiq e rasool ho gaye? Yes, that's the crack of the issue where the confusion comes. Who really loves and who doesn't love. Sirf amal karna pyare aqa alaihi salatu wassalam ke tareeke par hi ishq ki daleel nahi hai. Yes, now we are now moving towards a discussion that yes, fattabi'uni, Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says you should love me, you should follow me. The ayah kareema begins with love and ends with love. In kuntum tuhibbun Allah, the discussion starts with love, and then yuhibbukum Allah, Allah will love you. So this whole discussion of following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is with love. That's very clear. So a love that is you know, because of greed is not accepted. Love which is because of fear, that's not accepted. So what type of love it should be? The same love that we are discussing, and that is now the natural love. Because when the fear is gone, then the love is gone. When the greed is fulfilled, then the love is gone. So the love which sustain and which is everlasting is that love which is natural. So a believer needs to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naturally. Now we moving towards that discussion that mere following, just itaat, cannot be regarded as a standard of love. Although it is a standard of love in certain circumstances after certain qualifications, but not before that. کچھ چیزیں ساتھ ہوں تو پھر اطاعت جو ہے اتباع جو ہے وہ عشق کی نشانی بن جاتی ہے. That's correct. ٹھیک ہے. Now وہ کون سی چیزیں ہیں؟ You ask me the question. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو صرف اطاعت جو ہے بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. میں اپنے اردو ناظرین کو بھی ساتھ لیتا چلوں کہ ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ پتا چلا کہ محبت رسول, عشق رسول وہ ایمان کی جان ہے. بغیر عشق رسول ایمان مکمل نہیں. اب عشق رسول بھی کون سا ہونا چاہیے کہ سب چیزوں سے زیادہ اپنے گھر بار, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, ایوری بڈی سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہو. پھر سوال یہ ہوا کہ پیار کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ ذمہ داری ہے, اس لیے ہو کہ ایمان کا تقاضا ہے. نیچرلی پیار ہو, والہانہ پیار ہو, فارمیلٹی نہ ہو, دل سے جس کو آپ کہتے ہیں پیار ہو. جس طرح ماں کو اپنے بچے سے پیار کرنے کے لیے کوئی برڈن نہیں کرنا پڑتا, وہ والہانہ پیار کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر کسی کا دعویٰ ہے میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں. بلکہ ایک سوال اور بھی کروں گا مفتی صاحب, اس کا جواب اس کے بعد لوں گا. اگر کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے واقعی اتنا پیار نہیں ہے جس اسٹینڈرڈ کو اسلام ریکوائر کرتا ہے سب سے زیادہ, تو کوئی طریقہ بھی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ تک پہنچ جائے؟ یعنی وہ برڈن سمجھ کر یا ذمہ داری سمجھ کر یہ نعرہ تو لگا رہا ہے, لیکن وہ اپنے دل کے اندر وہ فیلنگ محسوس نہیں کر رہا کہ نہیں جناب, میرے لیے سب کچھ میرے آقا ہے. اگر وہ اس اسٹینڈرڈ تک پہنچنا چاہتا ہے تو کوئی سیڑھی, کوئی طریقہ, کوئی پروسیجر, وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. اور ابھی جو ڈسکشن چل رہی ہے, جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں, کہ پھر اب اطاعت جو ہے, کسی سے سوال ہو کہ جناب آپ پیارے آقا سے پیار کرتے ہیں, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دعویٰ ہے تو دلیل دیجئے. تو دلیل اگر وہ یہ دے کہ دیکھیں میں سنت کے مطابق لباس پہنتا ہوں, میرا چہرہ سنت کے مطابق ہے, میرا اوڑھنا بچھونا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, یہ سب سنت کے مطابق ہے, تو کیا صرف سنت پر عمل کرنے والے کو پکا سچا عاشق رسول مان لیا جائے گا, یا اس کے اندر کچھ اور بھی ضروری ہے؟ کیونکہ اگر صرف فالوورشپ ہی کو جناب عشق رسول کی دلیل مان لیا جائے, تو کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو بظاہر تو سنتوں پر عمل کرتے تھے مگر دل میں کچھ تھا. جی مفتی صاحب, وہ کیا ایسنس ہے, وہ کیا چیز ہے جو سنت پر عمل کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاہیے؟ ایکچولی یو نو وین یو ٹاک اباؤٹ لو, دین لیٹس ٹاک اباؤٹ لو ان جنرل انڈرسٹینڈنگ. You know, there is a saying in English, and that saying is, I think, in all cultures and in all languages. Love is blind. Ishq andha hota hai. Yes. Love is blind, also there is a principle that is accepted that a lover cannot see the fault of the beloved. A lover cannot hear محبوب کا کوئی عیب جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. This is actually a مفہوم آف حدیث مبارکہ حبک الشیئ یعمی ویسم. This is a حدیث مبارکہ. Actually the standard, کسی چیز سے جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ اندھا اور بہرا کر دیتی. Yes. So you become blind, اس کے عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے اور اس کے عیب سننے سے بہرا ہو جاتا ہے. Now this is such a standard which is acceptable by sharia because it's a hadith mubarak. Allah Allah Allah. And it is acceptable by intellect as well. Hai hai hai. I mean there's so many examples in this world. Let me give you an example. You know, a person who loved a woman and she was one-eyed. He was one-eyed. As in Urdu we say, aankh se kaani. Kaana, theek hai. So his friends, they passed remarks. They said, what's wrong with you? Couldn't you find a normal girl to love and marry? And he said, then what's wrong with her? Said, don't you see that she's one-eyed? Said, come on, brothers. Don't see it that way. What I see is that her one eye is so powerful that what you see with two eyes, she sees with one eye. Yeh ek khubi bana di usne. So it was a defect, it was a fault, but because he was a lover, so he found beauty in it. So that's a basic principle. You love your father, when someone comes and talks bad about your father, would you tolerate that? Would you listen that? No. You say, no, I'm sorry, I'm not interested. You don't come and talk bad about my father. So when you become blind and you become deaf from seeing false and hearing false, that's the time you are declared that you in love. So if you got 20 eyes to see false and 100 ears to hear the false, then at the same token you say I'm a lover, then nobody will accept that claim. بالکل صحیح بات فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی تمام عیوب سے پاک ہیں. عیوب تو دور کی بات ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. مبرہ میرے آقا کو تمام عیوب سے بنایا گیا. لیکن کیا اگر کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے کان کھلے رہتے ہیں, ہم اسے اس کے تجسس میں جاتے ہیں, یا ہم اندھے اور بہرے ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر وارفتہ ہیں؟ اس ٹاپک کو مزید کنٹینیو کریں گے اور پیارے پیارے مدنی پھول بھی لیں گے. اور پھر فالوورشپ کی جو بات ہوئی ہے, پیارے آقا کے طریقے پر عمل کرنے کی بات ہوئی, اس کی کیا اہمیت ہے اور عمل کرنا کیوں ضروری ہے, یہ بھی شامل کریں گے اپنے سلسلے میں. Before we go further, I just want to add one more sentence and that would actually complete the message of the discussion. Inshallah. That following is a sign of love, no doubt about it. Okay. But one should fall in love with the beloved and that love must force him to follow the beloved. Follow Rasulullah. Subhanallah. So that's the principle. Muhabbat ke saath sunnat par amal kar. Muhabbat majboor kare. Wah wah wah. Muhabbat usko us raste pe lagaye. Aye aye. That this is the way because your beloved wants this. Your beloved is happy. اور اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں کہ ان کو کسی حکم نے نہیں, ان کو کسی جناب امر نے نہیں, کسی مطلب آرڈر نے نہیں, بلکہ پیارے آقا کی اداؤں اور عشق نے مجبور کیا کہ وہ تمام کام کرتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے, میرے آقا کی اداؤں کو ادا کرتے. سبحان اللہ, کتنا پیارا مدنی پھول ملا. اے کاش ایسا عشق نصیب ہو جائے کہ عشق ہی مجبور کر دے کہ زندگی گزاروں تو نبی کے طریقے پر گزاروں. کچھ میسجز شامل کرتے ہیں سلسلے میں, ٹاپک کو جاری رکھیں گے. ٹاپک ہے آج ہمارا, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. ایتھنز گریس سے محمد متین اتاری ہیں, کلام سنا دیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. محمد بشارت اتاری فرام اٹلی. ایم لائک دس پروگرام مدنی چینل جاری رہے گا. ابو احمد جامی سعید, برائے مدینہ دعا فرما دے, میرے باپا شدید بیمار ہیں, آپ کے والد صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. زمین و زمان تمہارے لیے کلام سننا چاہتے ہیں. عمران شہزاد اتاری فرام اسپین, ماشاء اللہ ویری نائس انٹرسٹنگ سلسلہ ہے کلام. اے شہنشاہ عرب اہلم و سہلن مرحبا, یہ دعا کے لیے بھی کہا ہے اور کلام سننا چاہتے ہیں. میرا نام عمر آفتاب اتاری فرام فلوٹرانو اٹلی سے ہیں, جشن آمد رسول نعت سنا دیں. محمد عباس اتاری بولٹن یو کے سے, وعلیکم السلام, ماشاءاللہ فیضان میراد اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے, نعت سنا دیجئے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ایک اور اسلامیہ کا میسج, سلام, مجھے آپ کے سلسلہ بہت پسند ہے, ایک نعت سنوا دیں. صاحب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ, بنت سراج الدین حیدرآباد سے. محمد علی قریشی اتاری, بیرون ملک میں ہمارے لیے علم دین سیکھنے کے لیے مدری چلنے کا انمول تحفہ ہے, اللہ عز و جل اس کو بری نظر سے بچائے اور دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. یہ نعت سنا دیں, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. تو نعت خواہ اسلامی بھائی کے لیے کافی سارے کلام کی فرمائش آ گئی ہیں, کچھ اشعار انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, تمہارے لیے چنین و چنا, تمہارے لیے بنے دو جہاں, تمہارے لیے دہن میں زبان, تمہارے لیے بدن میں ہے جان, تمہارے لیے ہم آئے یہاں, تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں, تمہارے لیے ہم آئے یہاں, تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں, تمہارے لیے سنا میں کھلے رضا کی زبان, تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان, تمہارے لیے اللہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رہ گیا وہ صدق نقش کفے پا ہو کر, رنگ گیا وہ صدق نقش کفے پا ہو کر, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ زندانی دو زخ تیرا بندہ ہو کر ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, یہی تو آج ہمارا ٹاپک ہے. ولا کیسی ہو, محبت کیسی ہو, پیار کیسا ہو کہ وہ پیار وہ محبت وہ وارفتگی مجبور کر دے نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے میں. اور آج ہم نے چیک کرنا ہے کیا کہ اس سٹینڈرڈ پہ ہم موجود ہیں, کیا اپنے آقا سے ہمیں اتنا پیار ہے. اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے. مفتی صاحب, ساؤتھ افریقہ سے ایک میسج ہے اور بڑا پیارا میسج ہے. السلام علیکم. السلام. فرسٹلی آئی بس سے دیٹ دا ٹاپکس آر ویری اٹریکٹیو اینڈ آئی کیچنگ. It keeps the viewers in suspense of what will be discussed. Very good choices. Secondly, I am really and truly dumbfounded at the content of the discussions. The discussions are so intriguing that one feels like sitting in front of the TV all night. Unfortunately, this silsila ends too quickly. Is it at all possible to extend this silsila for another hour? Every night the silsila ends very fastly. It seems as if the participants have so much more to say about the topic but the time comes to end very quickly. دیکھیں بھائی, واقعی بات تو یہ ہے کہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی کی تیاری ایسی ہوتی ہے کہ ہول نائٹ, بلکہ کئی راتیں. سچی بات تو یہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, کہاں سے ٹاپک ختم ہوگا. لیکن یقیناً مدنی چینل کے کچھ سلسلے ہیں, اس کے کچھ اوقات ہیں. ہمارے اسلام بھائی کو صبح بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں. کئی اسلام بھائی یہاں ایسے بھی آتے ہیں جو صبح کی مصروفیات رکھتے ہیں, لیکن وہ جاگتے ہیں بیرون ملک والوں کی خیر خواہی کی نیت سے. ان کے لیے بھی, ہمارے ان کیمرہ مین پورے اسٹاف کے لیے بھی آپ ضرور دعا کریں. پھر آگے, تھرڈلی, اف ون وانٹس ٹو ڈونیٹ فنڈز ٹو مدنی چینل, کین وی ڈو سو؟ واٹ آر دا بینکنگ ڈیٹیلز فار افریقہ؟ جزاک اللہ شاہد پٹیل اتاری, بینونی, ساؤتھ افریقہ. مدنی چینل کی مجلس سے گزارش ہے, اگر آپ کے پاس افریقہ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہو, اگر مدنی چینل کو کوئی افریقہ میں موجود اسلامی بھائی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسکرین پر آپ کو وہ ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ دکھا دی جائیں گی. مفتی صاحب, کچھ اگزامپل کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جس طرح یہ آیت تلاوت کی, یقیناً یہ آیت صحابہ کرام نے بھی سنی ہوگی. یہ حدیث جو آپ نے بیان کی کہ تو تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. ان دونوں چیزوں کو روشن ستاروں نے, میرے آقا کے دوستوں نے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں نے کس طرح اس پر عمل کیا, ایک ایگزامپل انشاءاللہ میں پیش کروں گا. کچھ اس پر بات کرتے ہیں اور مزید ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ اس بات کو کہ عشق رسول مجبور کر دے نبی پاک کے طریقوں پر عمل کرنے پر. اللہ اللہ. امیر المومنین ماشاءاللہ افریقہ کا اکاؤنٹ ڈیٹیل دیکھ لیجئے بھائی, ہمارے شاہد بھائی بھی دیکھ لیں, اور جو اسلامی بھائی اس وقت افریقہ میں موجود ہیں ان ڈیٹیلز پر آپ ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں. مدنی چینل یہ دنیا کا ایک ایسا چینل ہے جو 100% اسلامک چینل ہے, اور یہ چینل صرف ڈونیشن پر چلتا ہے, ہماری کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں تو اس سے اچھا کیا موقع ہوگا کہ نبی النور میں ایک یہ بھی نیکی کی جائے کہ میلاد مصطفیٰ کو جو گھر گھر مدنی چینل پہنچا رہا ہے اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ افریقہ میں چونکہ ہمیں آلموسٹ $20,000 پر منتھ, ہمیں صرف افریقہ میں مدنی چینل کو دکھانے کے لیے $20,000 پر منتھ پے کرنے پڑتے ہیں, جو کہ افریقہ کے سلیبے جمع کر کے کرتے ہیں. تو جو اس وقت افریقہ میں, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہو چاہے ایسٹ افریقہ میں ہو, اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, نوٹ کیجئے اور دل کھول کر سبحان اللہ, یہ بھی میرے آقا کے میراد بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ چینل جو گھر گھر میں نہ جانے آپ کا یہ ڈونیشن دینا لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ علم دین کی شمع پہنچانے کا, روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنے گا, تو مرحومین کے اصال ثواب کے لیے بھی مدنی چینل کو ڈونیشن دیا جا سکتا ہے. شوئنگ زکات اکاؤنٹ اونلی, جی نہیں, ڈونیشن اور زکات دونوں شو کر رہے ہیں باری باری. تو انشاءاللہ, اور اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑی دیر بعد آپ کو سلائیڈ میں بھی پٹی میں بھی دکھا دیا جائے گا, ٹکر بھی دکھایا جائے گا. امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے, لک ایٹ دا ٹائم, غور کیجئے, آخری وقت ہوتا ہے, انسان اپنے بہت ساری جو پینڈنگ چیزیں اس کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہے, ول لکھتا ہے, وصیت لکھتا ہے, بچوں کو قریب لاتا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پوچھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے, آپ کی وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر ہر لمحے میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور تمام معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت کے طور پر گزری, سنتوں کے مطابق گزری, مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی یہ جو سنت ہے یہ نصیب ہو جائے. آپ ذرا سوچیں, یہ واجب نہ تھا, یہ ایسی سنت نہیں تھی جو عمل کرنا ضروری تھا, یہ وہی مفتی صاحب بات ہو گئی کہ پیار جو تھا وہ مجبور کرتا تھا کہ میں دنیا سے بھی جاؤں تو میرے آقا کے طریقے پر جاؤں. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دس از ایکچولی دا اسٹینڈرڈ. اللہ اللہ. وچ ایور دا پرسنالٹی ہو از نون اینڈ ایکسپٹڈ ایز اے ٹرو لور آف اور بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, you will find this value common amongst them, whether they sahabi or tabi'i or taba tabi, or they came 500 years after the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or whether they were century before or whether they are living today. Allah, Allah, Allah. Because this is the basic requirement of love, there is no other definition except this. So you want to be at that level, because the lovers would be in all times and all ages. It's not that the door of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is closed. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے تو عاشقان رسول کی ایک اب بہت طویل فہرست ہے نا, اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے, مگر میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بھی ان کے شہدائی موجود تھے. وہ طبع اول کا اگر واقعہ بیان کیا جائے کہ وہ بادشاہ 1000 سال پہلے مدینے کے قریب سے گزرتا ہے, اس کے ساتھ کچھ علماء ہے, بہت طویل واقعہ ہے, اور جناب اس کے ساتھ جو علماء ہے وہ ساتھ چلنے سے انکار کر دیتے, کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں آئیں گے. تو اس بادشاہ نے ان تمام علماء کی شادیاں کروائیں, ان کو گھر بنا کر دیے, پھر ایک گھر بنایا اور ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ تم اپنی نسل کے بعد آنے والوں کو دیتے رہنا, اگر میں نے زندگی پالی تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ میرا یہ خط اور یہ مکان نبی پاک کو دے دینا. اس طرح کا مفہوم تھا کہ میں بھی آپ کا ایک غلام ہوں, آپ کا وزیر اور خادم بننا چاہتا تھا, اور یہ گھر کا تحفہ آپ کے لیے. بفور 1000 years بھی پیار ہے, کیا ذات مصطفیٰ ہے. اور صحابہ اکرام علی رضوان نے پھر اس آیتوں کو سننے کے بعد, اس حدیث کو سننے کے بعد پریکٹیکلی پروف بھی کیا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل, پہلے تو میں ایک ذرا سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی جی کیونکہ ڈسکشن شروع سے چونکہ انگلش میں ہو رہی ہے جی جی جی ہو سکتا ہے ہمارے اردو خان ناظرین جو ہے وہ محروم رہ جائیں جی جی جی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق تقاضے اور اطاعت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وہ محبت کے ساتھ کی جائے وہ ثمرہ کیا دیتی ہے پھل کیا دیتی ہے جیسے مفتی صاحب نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یعنی اے محبت کے ساتھ میرے محبوب کی اطاعت کرنے والو تمہیں اس کا پھل یہ ملے گا کہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے اللہ کہتا ہے جی اللہ کہتا ہے یعنی اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں انسان اللہ تعالی انسان اللہ تعالی سے محبت کرے یہ ایک ہے اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالی انسان سے محبت اللہ کرے اللہ اللہ اللہ تو اگر ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو رب العزت خود فرماتا ہے کہ پھر میں محبت کروں گا اور تم میرے محبوب بن اللہ اللہ اللہ اللہ تو یہ اطاعت کی اہمیت اور پھر اس محبوب کی اطاعت کیوں نہ کی جائے اس کی سنتوں پر عمل کیوں نہ کیا جائے کہ جس کی ذات ہی دین کا محور اور مرکز ہے نماز وہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں نماز وہ ہے کہ جو حضور نے پڑھی اور ہم پڑھتے ہیں ایمان وہ نہیں کہ جو ہم نے خود سے گھڑ لیا ہو عقیدہ وہ نہیں جو ہم نے بنا لیا ہو عقیدہ وہ ہے کہ جو ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اسی وجہ سے حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے تو دین سارے کا سارا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتا ہے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے سبحان اللہ اور جہاں تک صحابہ کیا حضور کی پیروی کا تعلق ہے وہ کس والہانہ انداز سے حضور کی پیروی کرتے تھے بخاری شریف کی روایت حضرت عبیدہ بن جری روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ آپ بیل کے چمڑے کے جوتے بنایا کرتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے تو ہم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بیل ہی کے چمڑے کے جوتے کیوں بناتے ہیں اور پھر وہ بھی ایسا چمڑا کہ جس پر بال نہیں ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑا ایمان افروز جواب دیا کہ میں یہ صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جوتا پہنتے دیکھا ہے تو میں یہ حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کے تو ایسے لگتا ہے کہ ایسے واقعات کی ایک طویل فہرست ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اداؤں کو تلاش کیا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کیسے گزارا کہاں قیام کیا کیسے پڑاؤ کیا ان تمام چیزوں کو عمل کرتے ایک روایت جو ملتی ہے کہ وہ درخت کے نیچے سے سر جھکا کر گزر رہے ہیں ذرا سنیے گا مندی چل کے ناظرین ایک طویل درخت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے سر جھکا کر گزر رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضور یہ درخت کے نیچے سے سر جھکا کر گزرنا فرماتے ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں پتا میرے آقا کے ساتھ ایک بار گزرا تھا اس وقت یہ درخت تھوڑا چھوٹا تھا میرے آقا سر جھکا کر گزرے تھے مجھ سے یہ نہ پوچھو میں کیا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں کیا مفتی صاحب یہ اب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جب سامنے صحابہ اکرام کا آتا ہے تو واقعی ایمان تازہ ہو رہا ہے اور ایشو ہے اس تو فالو The sunnah of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is not easy. It's not a simple thing. It's very difficult. Because the standards which Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم has set are too high. So you need to find a way how to enable yourself to do that what the beloved Rasul used to do. There is only one way. There is only one power. There is only one engine that will drive you towards that direction and that is love. Allah, Allah, Allah. If there is no love, it's impossible yes. for someone to follow the lifestyle of Rasulullah. Therefore, the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been regarded as a, something which is greater than 1,000 miracles Allah because that's Allah. Called the istiqamat al-istiqamatu khairun min alfi karamat the Sufiya ikram have consensus on this principle so I mean let alone this dalil and that dalil you must know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life whole life is miracle Allah, Allah. And miracles are not easy to follow because miracles are you know they extraordinary but love اس کو آسان کر دیتا ہے. لب یعنی آتش نمرود میں پڑا آتش نمرود تماشا دس از عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عشق والے ہیں جو سب چیز لٹا دیتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا پر ایک جی جی مصطفی نے جیسے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ محبت انسان کو اطاعت اور پیروی پر مجبور کر دے. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے اصل ریکوائرمنٹ. اور اسی کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آقا کریم اس کی دعوت پر اس کے گھر تشریف لے گئے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا. یہ عاشقوں کی علامت ہوتی ہے, محبت کرنے والوں کی علامت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر ہر ادا پر نظر رکھتے ہیں. بیسٹ آبزرور تھے ہمارے صحابہ. جی ہاں جی ٹھیک ہے. یہی تو بیسٹ آبزرویشن ہے نا کہ حدیثوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضور کی چادر مبارک کا رنگ کیسا تھا, داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال. امیزنگ سبحان اللہ. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آخر میں دعوت کے اختتام پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے کناروں میں سے کدو شریف کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں. تو اس دن مجھے پتا چل گیا کہ حضور اس سبزی سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ دن اور آج کا دن میں بھی اس سبزی سے محبت کرتا ہوں اور اس کو کھانا پسند کرتا ہوں. اللہ اللہ یہ واقعات ایسے ایسے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن اب کوشچن مارک یہ ہے کیا ہم سارے جو اس وقت میرے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں ہم عشق رسول کے اس لیول پر ہیں؟ کیا ہم پیارے آقا کی سنتوں پر عملی طور پر عمل کرتے ہیں؟ محبت کیا ہمیں مجبور کرتی ہے کہ میں کھاؤں تو اپنے آقا کے طریقے پر کھاؤں, میں بات کروں تو نبی کی سنت کے مطابق بات کروں, میں لباس پہنوں تو وہ آقا کے طریقے کے مطابق ہو؟ کیا میرا رہنا سہنا, میرا فیملی سٹینڈرڈ, میرا کاروبار, کیا میں دکھتا ہوں اپنے نبی کی طرح؟ ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, جو آج ہمارا ٹاپک ہے. یاد رکھیے جو جس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے پتا تو چلے کس کا دیوانہ ہے. کیا ہمیں دیکھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے, یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے؟ یا ہمیں دیکھ کر سامنے والا ششو پنج میں پڑ جاتا ہے؟ آج میں ایک بڑا چپتا ہوا کوشچن چھوڑ کے جاؤں گا مدری چینل کے ناظرین کے لیے, چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اپنے آپ کو دیکھ کر پوچھیے کہ آپ کو آئینے میں دیکھ کر یہ پتا چل رہا ہے کہ سامنے کسی مسلمان سے ملاقات ہو رہی ہے؟ یا ہمیں نام بتانا پڑتا ہے, میرا نام محمد خالد ہے, تب سامنے والے کو پتا چلتا ہے کہ ہاں میں کسی مسلمان سے بات کر رہا ہوں. یا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. ٹاپک کو تھوڑا سا جاری رکھیں گے لیکن امیر علیہ سنت ماشاءاللہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں. آئیے بارگاہ امیر علیہ سنت میں کچھ دیر حاضری دیتے ہیں. سلام بھی کریں تو اتنی آواز سے کریں کہ جس کو کیا وہ سن لے. تو کیا نیت کرنی ہے, ذہن نشین کرتے ہیں جب بھی کسی کو سلام کرے تو اللہ کرے یاد آ جائے, تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ کی جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام, السلام علیکم. یہ دل میں نیت ہو. بہار شریعت میں پہلی نیت مسائل جہاں سلام کی لکھے تو یہی لکھی ہے. الفاظ آگے پیچھے ہوگا, مفہوم یہی ہے. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں ماشاءاللہ ہم سنت پر ہی بات کر رہے تھے اور امیر علیہ سنت کس طرح ہمیں سنت عطا فرما رہے ہیں. ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. عاشقان رسول رات کے اس پہر ایک لمبی لائن ہے, امیدیں ہیں دل میں, دعائیں لینی ہیں باپا سے. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی برکتیں حاصل کرنی ہے, اللہ والوں سے محبت. اور امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے چاہے ہزاروں لوگ ملیں مسکرا کے ملتے ہیں. مسکرا کے ملنا بھی سنت ہے, مصافحہ کرنا بھی سنت ہے, سلام کرنا بھی سنت ہے. آپ دیکھیں یہ سنتوں کی کیسی چلتی پھرتی تصویر ہیں. اور پھر اس کے بعد ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جا رہا ہے, دل جوئی کی جا رہی ہے, یہ بھی سنت ہے. یعنی آپ مفتی صاحب اگر اس ملاقات ہی میں سنتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو امیر علیہ سنت نے کچھ ہی لمحات کے اندر کتنی سنتیں ہمیں سکھانا شروع کر دی ہیں اور لوگوں تک ان سنتوں کو پہنچایا جا رہا ہے. اور ٹاپک بھی یہی ہے کہ پیارے آقا کو فالو جو کرنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے تو محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے. میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں آج کہ میں کیا مسلمان دکھتا ہوں. مجھے دیکھ کر کوئی پہچان سکتا ہے میں نبی کا غلام ہوں؟ ایک شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے. آج یہ ربیع النور کا مہینہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ چیک کر لو اپنے آپ کو. مفتی صاحب نے شروع میں بڑی پیاری بات کی، ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. آج میں اور آپ سارے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کریں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو میں یہ تو چیک کر لوں کہ میرا کنیکشن کیسا ہے اپنے آقا سے، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کس حد تک کر رہا ہوں، میں ان سے پیار کتنا کرتا ہوں. اور یہی آج اس سلسلے کا مقصد تھا. کچھ کالز آپ کی باقی ہیں، کچھ میسیجز آپ کے باقی ہیں. واقعی اس ٹاپک پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہم نے آج آپ کو پرٹیکولرلی سنتیں نہیں بتائیں کہ کس کس کس سنت پر، یہ تو ایک بہت بڑا باب ہو جائے گا. ہم آپ کو جنرلی بتا رہے ہیں کہ سنت کس قدر ضروری ہے. زندگی گزاریے اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر مجھے اس وقت کوئی باپ سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بہترین باپ بن جاؤں، وہ دیکھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں سے کس طرح شفقت فرماتے، زندگی کیسے گزارتے، اس کو فالو کر لے، وہ ایک بہترین باپ بن جائے گا. کوئی بہترین شوہر بننا چاہتا ہے، وہ دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے، وہ بہترین شوہر بن جائے گا. کوئی اگر بہترین لیڈر بننا چاہتا ہے، وہ دیکھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قائدانہ صلاحیتوں کو، کس طرح غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ میرے آقا کا سلوک ہوتا. اگر وہ انداز اپنا لے، ان سنتوں پر عمل کرے، وہ ایک بہترین قائد بن سکتا ہے. جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، سب کے لیے مدنی پھول ہیں ذات مصطفیٰ میں. میرے آقا کی تعلیمات پر، میرے آقا کی سنتوں پر عمل کیجئے اور زندگی بہتر کرتے چلے جائیے. یہی موٹیو، یہی ٹاپک آج ہم نے اسی لیے چنا تھا کہ اگر جو سنتوں سے دور ہیں، آج ہمیں طریقہ اچھا لگتا ہے تو غیر مسلموں کا، ہمیں انداز اچھا لگتا ہے تو دشمنان مصطفیٰ کا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم پیارے آقا سے پیار کرتے ہیں. یہ کیسی غلامی ہے؟ غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے کو کہنے والے کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو چہرہ سنت مصطفیٰ جیسا قبول کیوں نہیں ہے؟ جو موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگاتا ہے، وہ لباس سنت کے مطابق قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کے طریقے کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ وہ حلال کمانے کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ انگریزی فیشن کو چھوڑ کر پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنے کے طریقے کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ کوشچن ہے آج کے سلسلے کا. میلاد مصطفیٰ کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، اس بار میلاد منائیے، ضرور بنائیے، لیکن سنتوں پر عمل کر کے بھی بنائیے. اپنی ذات کو سنت کے مطابق سجا کر بنائیے. واقعی ان کی ولا میں ایسے گم ہو جائیے کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف، کچھ میسیجز، اور پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال ہے، جو پاپا کا دیدار کرنے کے لیے کون سا وظیفہ چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے دیدار آپ کو کروا دیا ہے بغیر وظیفہ بتائے، لیکن آپ آئیے باب المدینہ کراچی اور اپنی آنکھوں سے قریب ہو کر دیدار کیجئے اور امیر اللہ سنت کی مزید برکتیں حاصل کیجئے. دوسری کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شریف سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی جناب دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیں. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. اور الحمدللہ حاجی عبد الحدید کا جو سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، یہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایک مدنی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، میں بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر وہ ذہنی آزمائش میں شرکت کی. اور آدھے قافلے والا ایک طرف بیٹھ گئے، آدھے ایک طرف، جس طرح مدنی چینل پر مدنی ممبئی بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہم نے تقسیم کیا کہ آپ دار المدینہ کے ہیں، آپ جامع المدینہ کے ہیں. اسی طرح ہم نے وہ بیٹھ کر اس سلسلے کو دیکھا، جو بہت اچھا رہا. اور آخری سلسلے کا بھی نیت ہے انشاءاللہ شرکت کریں گے. یعنی گھروں میں مقابلہ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش کا، اور نوٹ بھی کرتے جائیے. مدنی چل کے ناظرین سے گزارش ہے، ان سوالات کو نوٹ کیجئے. واقعی سچ بتاؤں کہ ان بچوں نے مجھے بھی حیران کر دیا. کئی سوالات کے جوابات ہوئے جو مجھے بھی نہیں پتا تھے، لیکن ان کے جوابات سن کر پتا چلتا ہے کہ ان کی تیاری کیسی ہے، اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. مفتی صاحب آپ روز ہوتے ہیں، آپ کو کیا ایکسپیرینس ہو رہا ہے؟ اٹس ونڈرفل ایکچولی. ماشاء اللہ ان کی تیاری آپ دیکھ رہے ہیں. لاٹ آف پریپریشن اینڈ دے ویری برائٹ ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ یہ بچے آگے جا کے مستقبل میں بہترین اللہ تعالیٰ نے چاہا مبلغ بنیں گے، عالم دین بنیں گے. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وقار ستاری گریس کے شہر تھیوا سے زمین جینا سیل کر رہا ہوں. نادر خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں ہے کہ یہ انہیں یہ کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند الحمد للہ اللہ عزوجل مدنی چینل کو پچیسویں اور آج چھبیسویں ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے کال کیا. انشاءاللہ نعت خواں اسلام آباد سے ہم فرمائش بھی سنیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آخر میں جاتے جاتے سچ بتاؤں سنتیں تو اتنی ہیں, اگر آپ دعوت اسلامی کے سنتوں میرے بھاول سے وابستہ رہیں تو سنتیں ہی سنتیں سیکھتے چلے جائیں گے. لیکن آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے جامعۃ المدینہ کے ناظم بھی موجود ہیں, مدنی ہیں. ان سے عرض کرتے ہیں کہ میں دو تین سنتیں کم از کم بتائیں تاکہ ہم سنیں کہ سنت کے فضائل کتنے ہیں, اور پھر اچھی اچھی نیتوں کا مجھے آپ کی طرف سے انتظار رہے گا. پھر ہم آپ کو نعت خواں اسلام آباد کے حوالے کریں گے. دیدار امیر علیہ سنت بھی کرتے رہیے اور پیارے پیارے اشعار بھی سنتے رہیے. جی حضور, سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک عرض کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, سبحان اللہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سنت سے محبت کا بھی فائدہ دیکھ لیں. آقا سے محبت کرے تو رب محبوب بنا لے, اور سنت سے محبت کرے تو جنت میں ساتھ چلا جائے. کیا بات ہے. ویسے تو بے شمار سنتیں ہیں, لیکن ایک بہت ہی پیاری سنت کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامہ شریف اپنے سر پہ سجایا, سبحان اللہ, الحمدللہ. لیکن سر پہ سجانے کے ساتھ ساتھ جب صحابہ کی تربیت فرماتے, گھر میں ہوتے, جنگ کے دوران میں ہوتے, یا کسی کے ساتھ سفر میں ہوتے, تو سر پہ ان کے امامہ شریف موجود ہوتا تھا, اور بسا اوقات امام شریف کے فضائل بھی ارشاد فرماتے تھے. ایسی ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دو رکعت نماز امام کے ساتھ پڑھنے سے 70 رکعت نماز بغیر امام سے بڑھ کر وہ دو رکعت نفل ہیں جو ہم نے امام کے ساتھ ادا کی ہے. اور ایسے ہی ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دو رکعت نماز تو ہم نے پہلے اس کی فضیلت سنی. ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے ساتھ جو بندہ جمعہ پڑھتا ہے, جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے, تو وہ امام والا جو جمعہ اس نے ادا کیا وہ 70 جمعوں سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے. ایسی بے شمار سنت الحمدللہ ہم امام کے فضائل کے بارے میں, سبحان اللہ, بڑی پیارا آپ نے ٹاپک چنا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آج اس سلسلے کی برکت سے یہ تو ساری دنیا والے نیت کریں نا, ربیع النور میں امامہ نہیں پہنیں گے تو کب پہنیں گے. تو دو رکعت نماز پڑھنا, ایک اور روایت ہے 10,000 نیکیاں ملتی ہیں. اب لوگ آپ سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے جناب یہ کام کر لے تو اتنے پیسے مل جائیں گے, ہم اس کو کرنے والے بن جائیں, تو نماز تو پڑھنی ہے, اگر نماز ہی میں امامہ پہن لیا جائے. اور ایک اور مقام پر جیسے جمعے کی فضیلت بتائی کہ جمعے کے دن امامہ پہننے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے, اور امامہ فرشتوں کا تاج کہا گیا. تو ماشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی نے آج امامے کی سنت بیان کی ہے. تو اے میرے پیارے پیارے ناظرین, نیت کر لیں, آپ کو امامہ شریف جہاں نہیں ملتا وہاں ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو قریبی مکتبۃ المدینہ بتائیں گے, ورنہ کپڑا تو خریدا جا سکتا ہے. اگر امامی کی کوئی لمبائی چوڑائی اگر ہو تو اگر وہ بھی تھوڑا ڈیفائن ہو جائے, ورنہ آپ امامہ خرید لیں اور سبز رنگ کا پہنے تو سبحان اللہ. ورنہ یہ کہ 3.5 گز منیمم اس کا کیا کوئی ہے, 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو, 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو. تو بالکل امامہ شریف کی نیت کر لیں اسلامی بھائی آج, اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کس طرح شفقتیں فرما رہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک اور سنت بھی حضور آج بتا دیں ہمیں. ایک اور سنت, سنتیں اور آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے دوران میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جب مسلمان سے مصافہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے, اس طریقے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں, چاہے وہ اپنے گھر والے ہیں, چاہے قریبی ہیں, گلی والے, دکان والے, کوئی بھی ہیں, ان سے جب بھی ملاقات کریں تو مکمل سلام کریں. اور سلام کے بارے میں سنت اور آداب میں سے ایک سنت یا ادب یہ بھی ہے کہ جب کسی مسلمان سے سلام کریں تو سلام مکمل کریں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملیں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملیں گی, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملیں گی. تو سلام کو عام کریں, یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے, تکبر کو گھٹاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں محبتوں کی بڑی ضرورت ہے. ہیلو, گڈ بائے, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, اس کی بجائے وہ طریقہ جو نبی پاک کا طریقہ ہے. بالخصوص میں ابراڈ کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا, آپ کے یہاں یہ بڑی وبا ہے کہ سلام بہت کم کیا جاتا ہے, تو اس کو یہ بھی نیت کر لیں کہ آج سے جس سے ملاقات ہوگی سلام میں پہل کروں گا. ایک بڑی خوبصورت بات, مزہ نہ آئے تو آپ بتائیے گا, دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا. مفتی صاحب میں نے کتاب میں پڑھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک, چھوٹا آتا بڑا آتا سلام میں پہل فرماتے. اور روایت بھی آتا ہے جو پہلے پہل کرتا ہے 90 نیکیاں اسے مل جاتی ہیں, 10 سامنے والے کو ملتی. لیکن اس کے اندر جو علماء کرام نے بات لکھی ہے, یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے وہ آج بھی اگر کوئی سنہری جالیوں پر جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے میرے آقا اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام میں پہل فرما دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, نبی پاک روزہ رسول پر آج بھی سلام میں پہل فرمائے. تو اے مسلمانوں, ہم بھی اپنی عادت بنائیں کہ میں سلام میں پہل کروں, جانتا ہوں کہ نہ جانتا ہوں, اگر میرا مسلمان بھائی ہے آپ سلام کریں, مسکرا کر ملیں, مصافحہ کریں, نبی کے طریقے پر چلتے پھرتے رہیں, کھاتے پیتے رہیں, برکتیں لوٹتے رہیں. باتیں بہتیں کرنے والی, سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, آپ کو ایسے نہیں چھوڑ کے جائیں گے. امیر علیہ سنت کا دیدار کرتے رہیے, ناطخواں اسلام چند اشعار میں سنائیں گے جو فرمائشیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جی جی, اور برادر شاہد سنت دیٹ بیوٹیفل میسج, ماشاءاللہ. ہز فادر از ناٹ ویل. اللہ اللہ اللہ, از ایکچولی از گون ٹو ہاسپٹل. اللہ تعالی ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے بہت اہم ذمہ دار ہیں, اور بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے کہ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. کئی لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے میسج کرتے ہیں, ہم کئی میسجز پڑھ سکتے ہیں, کئی نہیں پڑھ سکتے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے, کیسے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور. جی حضور, کچھ اشعار. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن, مدا ہے حضور ہے حضور, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چار جانب غوطیے گھی کے جلاتے جائیں گے, چار جانب غوطیے گھی کے جلاتے جائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ حشر میں زیر لوائے خود عطار ہم حشر میں زیر لوائے خود عطار ہم ناتے سلطان مدینہ پر گناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, نعتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں, وہاں نعت شریف بھی ہو رہی ہیں, ملاقات کے مناظر بھی. ہمیں اجازت دیجیے, کل کا ٹاپک بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء, باڈی پارٹس, وہ مبارک شخصیت جس کے ہر ہر عضو پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میرے رب نے ایسا بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کل انشاءاللہ اس ٹاپک پر کلام کریں گے, بہت ہی عشق رسول سے لبریز موضوع ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جمانا بہت آسان ہو جائے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کی بات ہوگی. تو کل انشاءاللہ ہم اس موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی